Bár a kereszténység egyetemes, de mégiscsak Európához köti a múltja. A kontinensen még a nem hívő gondolkodását is áthatja a keresztény hagyomány, írja cikkében az olasz politológus Ernesto Galli della Loggia. Rámutat ugyanakkor arra is, hogy a 60-as évektől kezdve Európa jelentősége egyre csökkent. Annál is inkább, mivel az európai országokban rohamosan fogyásnak indult a hívők száma. Különböző kutatások is kimutatták, hogy a 60-as évek óta majdnem minden európai országban nem csak a gyakorló keresztények létszáma, hanem az istenhívők aránya és a magukat kereszténynek mondók aránya is nagyot zuhant. Az eredmények szerint például egyre több európai polgár nem ismeri a Bibliát, az európai lakosság töredéke jár rendszeresen misére, a templomokat deszakralizálják, például éttermekké alakítják át, vagy karbantartás hiányában lebontják. Mindenre már a ludovika.hu emlékeztet cikkében. Azt írják, hogy bár a kultúra, a civilizáció szintjén Európa mélyen keresztény, a fenti tények mégis felvetik a kérdést, hogy a kereszténység vajon eltűnőben van Európában. Nagyon súlyos jelek ezek, főleg azért, mert a civilizációnak a vallás az alapja. Nem a vallásnak a civilizáció. Tehát nem arról van szó, hogy van a civilizáció, és annak az egyik terméke a vallás, épp ellenkezőleg. Minden civilizációnak az emberi történelemben, a mélyén, az alapjainál ott volt egy vallás. Abból vált a civilizáció. Na most, hogyha ez a vallás megrendül, megúszhatatlan, hogy a civilizáció összeomoljék. Ezzel nagyon ízléstelen módon muszáj vitatkoznom csupán a gondolkodás elv miatt. Nem élnék ezzel a rossz hasonlattal, de az evolúciónk során a farok is kialakult, lásd, nem tudom, gerincesek. Míg az embernek nincsen, mégis azt gondolod, hogy egy feljebb szintű evolúciós létrán van. Nem akarom a nem szükséges farokhoz hasonlítani a vallást. Azt gondolom, hogy a belülről meg a transzcendensből, az ego nélküliből érkező bármilyen információ, azoknak a profétáknak a meglátása, ami jobbá és erkölcsösebbé és együttérzőbbé tette a világ egy részét, és továbbra is ezen munkálkodik, az végtelenül érvényes, azonban fel kell arra készülni, hogy az evolúció során elveszítjük ezt, ahogy a farok számunkra az egyensúly és a fákról való ugrándozásnak a képességét adta, úgy most a fülünk mondjuk segít egyensúlyozni. Ilyen szempontból viszont kérdés, hogy mi a mentőcsónak az erkölcs számára, ha nem a vallás, akkor reprezentálódik-e az EU törvényes szabályozásában, az emberi és polgári jogok egyetemes nyilatkozatában, vagy valamilyen alkotmányban, ahogy az USA az alkotmányba menti ezt át, és hogy azzal együtt, hogy a keresztény értékeket mi ezekbe átmentettük, ha a kereszténység visszaszorul, ez a fajta keresztény európaiság fent tud-e maradni, vagy van-e más pillére, ami megtartsa? Szeretném akkor ezt vitatni. Én nem gondolom, hogy ez egy jó példa a farokkal. A farok az nem az embernek, ami a civilizációnak a vallás. Ami a civilizációnak a vallás, az az embernek a DNS. A DNS. A DNS tulajdonsága az ember. Nem az emberi a DNS. Nem úgy volt, hogy lett az ember, és az ember kifejlesztette a DNS-t. Úgy volt, hogy volt a DNS, és abból lett az ember. Na most, ahogyan a DNS viszonyul az emberhez, úgy viszonyul a vallás a civilizációhoz. És a DNS nem fogja tudni az evolúció csak úgy kivonni, mondván, hogy erre már nincs szükségem. Te gondolod azt, bocsánat, hogy a Huxley féle, vagy talán ő volt ez a szép új világ, az egy civilizáció, vagy nem egy civilizáció? Az egy civilizáció. És van vallásuk? Mert szerintem nincs, hanem egy ilyen pusztán racionális, milyen ateista, bedrogozott De egy disztópiából indulunk ki. Tehát érdemes... Nem egy áhított civilizáció. Meg egy hipotézisből. Tehát érdemes kiindulni egy történelmi tényből. Érted? Történt már olyan, hogy egy civilizáció leépítette a maga vallását, és megmaradt, mint civilizáció? A múltban, a történelemben? Az már 6 különböző civilizációt különböztet meg az Oswald Spengler. 6 különböző civilizáció mintázatán vezeti végig a maga következtetéseit. Nem volt eddig sem olyan... Igen, de ez szerintem ez nem érvényes érv, hogy akkor a továbbiakban sem lesz. A macskafogót szeretném idézni. Asszonyom, hozzánk legfeljebb tankkal tudnának behatolni, arra pedig még nem volt példa. Vágókép és jön a tank. Tehát, hogy érted, az, hogy a jövőben sem lesz az ebből, nem következik, ezért ugyan melyik hajóra volt eddig szüksége mentőcsónakra, mondhatnám kapitányként, amíg süllyedni nem kezd a hajó, és én ennek az okán szerettem volna azt mérlegelni, hogy milyen intézmények a mentőcsónakai a keresztény európai ságnak. Lehetséges, hogy így van. Lehet bízni valamiben, ami a történelemben még soha nem történt meg. Csak ezt hívják úgy, hogy vallás. Az apokalipszis ugyanilyen. Az apokalipszis hat különböző civilizációval megtörtént. Na, arról van szó, hogyha valami olyasmit várok, ami a történelemben eddig sosem történt, de akár megtörténhet, és hiszem, vallom, hogy meg fog történni, ezt hívják úgy, hogy vallás. Ez egy vallásos hit abban, hogy a civilizáció tud élni vallás nélkül. Lehetséges, hogy így van, lehetséges, hogy megtörténik, csak az eddigi tapasztalataink nem erre mutatnak. Én egy kicsit boncolgatnám ezt a tivitátokat azt illetően, hogy most a vallás az inkább hasonlít az emberi DNS-hez, vagy az emberi farokcsonthoz. Szerintem mindkettő egy legitim gondolat. Na, és illetve önmagában nagyon érdekes szerintem ez a vita. Az egyik, a farokcsontnak a gondolata, az szerintem arra a fajta impulzusra vezethető vissza, hogy mi a történelemben folyamatosan fejlődünk, ugye, akár mint az evolúció, behozhatjuk ide a felvilágosodást, behozhatjuk ide a 19. századi tudományos fejlődést, tehát nagyjából ebben a millióban gyökeredzik ez a gondolat, hogy a vallás valami, ami netán talán valameddig szükséges volt, hogy létrehozza a civilizációnkat, de mára már meghaladtuk, és nyugodtan mehetünk tovább. Ez lenne ugye a farokcsontnak a gondolata, illetve van a DNS-nek a gondolata, ami azt mondja, hogy a vallás az élő tűz. Tehát ez az a tűz, ami az az folyamatos energia átalakulás, ami helye, aminek a hiányában ugye élet az nem létezhet. Engem most nem általában a vallás érdekel. A DNS nem eredményezett se kultúrát, se civilizációt közvetlenül, hanem a többsége az élőlényeknek a létezés során, de jelen pillanatban is az a kultúra, az értelmezés és a civilizáció nélkül létezik. Mínusz méhek de és agyák. Most a metaforának a hasonlatot a hasonlítottal hívott ki, ez így nem jó. Tehát most ez egyik inercia rendszerben beszélünk az emberről, a DNS-ről és a farokról, a másik inercia rendszerben meg beszélünk a civilizációról, az ahhoz tartozó vallásról, ja, tudod? És most... Jó, minden esetre nyilván a te közelebbi érzelmi viszonyulásod alapján teszed ennyire mélyre, tehát azt egyetértek, hogy azért is tettem a disclaimert, hogy ez a farok nem lesz egy ízléses példa, bár az egyensúlyt szolgálja, és azért éppen ezt szeretnénk, tudod, hogy a jó és a rosszban valahol justícia kezében is valami olyan van, ami nekünk az a farok és a fül. Az, hogy egyensúlyt tudj tartani, tulajdonképpen az erkölcsnek egyfajta szimbóluma az egyensúly, és ezért hoztam, nem pedig azért, mert egy állatság, és nincs rá szükség. Ugyanakkor az enyém az talán egy kicsit pusztulat túl egyszerű, a tiéd viszont egészen az élet keletkezéséhez megy vissza, hogy ennyire lenne alap. Lehet, hogy igazad van, ebben egyelőre nem értünk egyet, de mindkét metafora legalább felvázolja, hogy melyik irányokból lehet közelíteni ahhoz, hogy hol a helye ennek. Igen, igen. Tehát, hogy amire ezzel az egésszel ki akartam térni, azt, hogy ezt a ti vitátokat tök érdemes lenne, hogyha annak fényében boncolgatjuk, hogy hogyan képzeljük el nem csak a vallást egyrészt, másrészt a szekuláris kultúrát, a vallásnak a viszonyrendszerében, tehát a farokcsont evolúcionista álláspont számára, ugye az ateista, szekuláris, felvilágosodott, racionalista kultúra, az az, ami egy fokkal magasabb lépcsőfok, mint a kereszténység. És nekünk már nem kell lejjebb mennünk vissza a kereszténységnek, hogy a kereszténységhez, hogy a fejlődésünknek ezen a szintjén megmaradjunk. Ugye a DNS számára, és én ezért mondom, hogy veled értek egyet, különösen akkor, hogyha A hallgatóknak mondom, az ábri is, éppen Robit nézi. A kereszténységnek a kultúrtörténetét nézzük, mert a közhiedelemmel szemben a szekuláris ateista kultúrának a kialakulása, az nem a kereszténységgel szemben történt, az a kereszténységen belül történt. Az a a kereszténység az az impulzus a nyugati kultúrtörténelemben, ami önmaga kultúráján belül kitermeli a szekularizmust. Ez közelebb van a DNS-hez, mint a farokcsonthoz, mert az ateizmus, ami egy nagyon furcsa dolog, mert csak nyugaton, csak a felvilágosod, csak demokratikus közegekben létezik, mint releváns tényállás. Az ateizmus az nem. Lehet, hogy az egyházzal, vagy a szekularizmus, lehet, hogy az egyházzal szemben fogalmazódott meg ugye a 17.-18. században, de semmiképpen sem a keresztény kultúrával szemben. A keresztény kultúrában jött létre. És miért? Mert az összes világvallás közül egyes-egyedül a kereszténység mondja az, hogy Isten nem csak, hogy fennmaradt az égben, nem csak fenn van az égben, és onnan adja nekünk a parancsolatait, hanem lejön a földre. És ha lejön a földre az Isten, akkor mi történik? Akkor mi felfedezhetjük az ő nyomait a világban. Tehát az emberek felfedezhetik Isten nyomát a világban a maguk Istentől adományozott képességeivel, például az észszerűséggel, például a rációval, például a racionalizmussal. Így jön létre a szekuláris kultúra. És ez a lépés, ez nem a 17. században történt meg a Descartes-tal, meg a tudományos forradalomban, ez már a 4. meg 5. században Krisztus után megtörtént, amikor a Szent Ágoston, meg a Bőciusz azt beemelték a rációt, az észt, a csoda mellé, és azt mondták, hogy a mi emberi eszközünkkel, amit Isten nekünk adott, ezért következésképpen használnunk kell és érdemes. Az észszerűséggel mi megtalálhatjuk az Istent. És onnantól fogva, hogy az észszerűséget beemeljük a csodához, a képletbe, hogy azzal mi elérhetjük a csodát, de újra megközelíthetjük az isteni csodát az észszerűséggel. Onnantól fogva az észszerűség, a tudományosság létre fogja hozni a saját maga perspektíváját a világra, a saját maga kultúráját, és ez az, amiért a nyugati civilizációban és sehol máshol létrejött a racionalizmus, mint egyfajta perspektíva a világ működésére. Tehát ez egy látszatellentmondás az érvelésed szerint a felvilágosodás és a kereszténység között. Ha ez egy látszatellentmondás, akkor miből következik a válság? Miből következik a krízis? Mert akkor tulajdonképpen a racionalizmus és annak végső állapota, az ateizmus is a kereszténység tulajdonsága, a kereszténységen belül történik. Tehát tulajdonképpen ez egy kvázi deszakralizált, istentagadó keresztény irányzat. Főleg azt látva, hogy a baloldaliság minden ízében hordozza a kereszténységnek, mint egy árnyék kereszténység, a kereszténység megváltástanát, a kereszténység üdvtanát, a kereszténységnek azt az ideáját, hogy a történelem tart egy végső, teljes, kiteljesült, megváltott állapot felé, akkor miből következik a válság? Mégiscsak túlszaladt a dolog. És értem, hogy most utólag meghamisítják, visszahamisítják a reakciós kurzusnak, vagy a troll kurzusnak, vagy a szélső jobboldalnak, vagy a nyugat álságos megvédelmezésének a szellemében. Ezt visszahamisítják, és azt mondják, hogy a felvilágosodás volt a hiba, mert elfordította az embert Istentől. De ha ez nincsen így, és nincs ellentmondás az kereszténység és a racionalizmus, a felvilágosodás, és annak végső foka az ateizmus között, akkor hogy szaladt túl mégis a folyamat a kereszténységen, illetve hogyan vált belőle egy akkora válság, amiben már a civilizáció felbomlása fenyeget? Onnantól fogva, hogy Isten lejött a földre, a felvilágosodás megtörténése csak az idő kérdése volt. Nem a felvilágosodás hozta létre a modern civilizációt. Nincs olyan, hogy modernség. Keresztény kultúra van, keresztény civilizáció van, amin belül a szekuláris, racionális, felvilágosodott kultúra egyáltalán létrejöhetett. Említettem a Szent Ágostont meg a Bőciuszt. Ők azok, akik beemelik az észszerűséget az ember a világgal való interakciójának a módszertanába. És a következő 1400 év filozófia története az arról fog szólni, hogy a képletbe beemelt észszerűség hogyan fogja kitúrni a képletből Istent. De akkor mi a válságnak a forrása? Mi a válság forrása? Maga a kereszténység. A kereszténység, és ez az, amit Nietzsche már leír, érted, a 19. század végén, hogy a kereszténység az, ami létrehoz egy önmagában kételkedő tudatállapotot. Létrehoz egy... Hát ez az ereje. Hadd említsem meg, hogy az észszerűséget a görög hitrendszerben belül is tudták érvényesíteni. Aha. Tehát nem a kereszténységen, hanem a valláson belül képes létezni a kételkedés és a megkérdőjelezés. Akkor és a viszont mégis úgy van, hogy a nyugati civilizáció tulajdonsága, aminek két pillére közül az egyik a kereszténység, másik akárhogy is az antikvitás. És minthogyha ebből születne a nyugati civilizáció, és ezért olyan ellenálló, és ezért olyan ütőképes, meg ezért olyan ütésálló, mert van egy ingamozgás a nyugati civilizációban, ugye? A racionalizmus és az Isten iránti elragadtatottság között. Értelemszerűen az antikvitás, a racionalizmus. Középkor Isten iránti elragadtatottság. Visszaleng a reneszánsz, megint a racionalizmus, megint az ember kerül a világkép középpontjába, megint visszaleng barokk, visszakerül az Isten a világkép középpontjába, megint az Isten iránti elragadtatás, megint az irracionalitás. Aztán továbbá visszaleng, itt jutunk el a felvilágosodáshoz, ami ugye nem... korstílus, hanem egy eszmeáramlat, vagy egy eszme történeti korszak, de akárhogy is tartozik hozzá egy számos stílusirányzat, csak a legmeghatározóbb stílusirányzat az a klasszicizmus volt, majd újra visszaleng, már Isten nélkül, mert már túljárunk a felvilágosodáson, romantika, de valami ember feletti iránti elragadtatottságban fejeződik ki, ami már nem az Isten, de valami, ami meghaladja az embert, majd újra visszaleng, jön a realizmus, és ami már nem korstílus, mert a korstílusok már fölbomlottak, már csak stílusirányzatok vannak, majd a realizmusból visszalengve az inga gyakorlatilag elkezd körkörösen mozogni, és ez már a modernitás kora, és akkor jönnek a modernitásnak az irányzatai. Most a döntő kérdés az az, hogy más civilizáció, más kultúra tudja ezt az inga mozgást? Létezik ilyen? Létezik kettős pilléren álló, vagy kettős vonzásterű, mint hogyha két napja lenne a kereszténységnek, és két nap körül keringene folyton? Nem, más vallásban nem jön le az Isten a földre. Amiről te beszélsz megint, mint a beszélgetésünk elején, az egy konfliktusos tudatállapot a nyugati kultúrtörténetnek a mélyén. Amiről én beszélek, és ez a kettő ez nagyon könnyen összeboronálható, az egy kétoldalú kulturális képlet. Ugye a kereszténységben az elejétől fogva, illetve az 5. századtól egy képletté rendeződik a szakrális és az észszerű. Azt mondjuk, hogy az észszerűség az emberi eszköze a szakralitás földi elérésének és leutánzásának. Ez ugye az alapvető álláspont. És aztán a különböző korszakok, amiket te felvázoltál, azok mentén háborúznak egymással tulajdonképpen, hogy ebből a nagyon nagy belső feszültséggel rendelkező képletből melyiket emelik ki, és emelik fel a másikra való referencia hiányában. Tehát mit emelünk fel? A szakrálisat, vagy az emberit és a racionálist? Amikor megnéztek egy bizánci ikont, és azt látjátok, hogy ott van a Szent György, és leszúrja a pici kis gusztustalan kis sárkányt a Szent Györgynek a paripája alján. Tudjátok, hogy ez nem olyas valami, amit az e-világban megláthattok. Való világban a sárkány? No, az nem létezik. Nyilvánvalóan úgy képzeljük el ma, mint a sárkányt, mint aki sokkal nagyobb, mint a Szent György. A bizánci művészet számára a sárkány a sokkal kisebb és gusztustalanabb, mint a Szent György, de miért történik ez? Mert ez egy dematerializáló festmény, művészeti stílus, ami megpróbál téged kihelyezni a te földi istentelen pozíciódból, és átratni téged egy istennel teli szakrális univerzumba. Itt még van egyfajta távolság az emberi és az isteni között. De mégis mindkettő része a képletnek, ugye? A művészetnek a célja az, hogy az ember ember által meghaladja a saját emberi pozícióját. Legalábbis annak a kornak a művészetének egyrészt kiemelt funkciója, másrészt az írás, tömeges írás tudatlanság korában, ugye a ikonográfia vagy bármilyen vizuális ábrázolás, az sokkal lényegesebb pillérpontja volt a kommunikációnak, és a hatalom kommunikációjának, amely hatalom abban az időben a valláson sokkal inkább nyugodott, mint az elmúlt 250 évben. Na jó, de mi történik a 14. században, amikor létrejön a reneszánsz, és a nyugati agy beülteti a művészetbe a perspektívát? Amikor benn van a perspektíva, és nem azt látod, mint a bizánci ikonokon, hogy az egész valami kétdimenziós világ, valami misztikus, akármi. Logikusan óriásira kéne nőni a sárkánynak. Így van, berakod a perspektívát, logikusan óriásira kéne nőni a sárkánynak, de pont azért, mert hogyha berakod a perspektívát, az azt jelenti, hogy az embernek már nem kell igyekezni, meghaladni a saját magát ahhoz, hogy meglássa az Istent. A perspektíva válik a mi kulcsunká Isten, és ez csak azért történhetett meg, mert Isten lejött a földre, és a mi evilági pozíciónkban fellelhetjük az Isten nyomait. Te a saját emberi perspektíváddal a mindennapi életedben megláthatod Istent. És ez a kereszténységnek a teljesen egyedi jelentéstartalma. Ez az, ami kialakul a nyugati képzőművészetben. Az nagyon különös, hogy a kereszténységben van egy önellentmondás, önmagával szembeni ellentmondás, ami aztán a keresztény lelkületben feloldódik. Ez ugye a fanatikus, könyörtelen, ugye, azt tudjuk, mert megszállott, és a cél, mint tudjuk, szentesíti az eszközt. A fanatikus megszállott, és a megszállottságán rajta van a szentség bélyege, és ennek megfelelően bármit is tesz, általa az Isten cselekszik, már pedig az Isten akkor is szent, hogyha elpusztítja Ninivét, vagy hogyha lesújt a bűnre, ezzel szemben... Ő alanyi adómentes, úgy érzi. Ezzel szemben a bűnös az irgalmas, mert tud a saját bűnéről. Na és ez egy ilyen más vallásban nincs, ilyen sehol nincs, hogy ha túlhajtod a saját vallásosságodat, belegázolsz a bűnbe, eltávolodsz Istentől, míg hogyha a bűnben élsz, karnyújtásnyira van az irgalom, karnyújtásnyira van a megtérés, karnyújtásnyira van Isten. Ez eléred igen, Isten. Igen, mert a bűntől alázatos leszel. Az erénytől meg fennhéjázó. Hogy Isten önmaga alázatossá vált, amikor lejött igen, közé. Igen, hogy ez egy egészen különleges jegye a kereszténységnek. Sehol máshol nincs. Bármilyen más vallásban, minél vallásosabb vagy, annál közelebb kerülsz az Istenhez. Minél kevésbé, annál távolabb. Itt meg valahogy, mintha ki kéne lépnünk ebből a háromdimenziós térből. Már a Szent Háromság fogalmának a behozatala is a szekularizációt vetítette akkor elő. Nem, hogy úgy, hogy Jézusban testet ölt az Úristen személye, vagy a Teremtő, vagy akárminek is gondolják, onnantól kezdve bele van kódolva, hogy következik az, hogy majd a racionális, az észszerű, az az istenire tör, az, hogy az anyagi világ a nem anyagi világgal szembe kerül, és egyébként ezt a dolgot szerintem két jelenség előidézi. Az egyik a hatalmi törekvés és a kapzsiságnak a megléte, azaz, hogy az egyház, mind az állam törekszik a saját hatalmának a növelésére, ezért az egyik kikezdi a másikat az önvédelem érdekében. A másik az az, hogy mindannyiunkban felmerülhetett ez, vagy sokakban felmerül, hogy a kettőt magában is kikezdje egymás ellen, azaz, amikor azt mondja mondjuk a híres agysebész, hogy ő mélyen vallásos, akkor sokan felháborodnak, hogy az orvos neki ne legyen istenhívő, őt egy tisztán racionális ember vezesse, és nem merül fel a kérdés, hogy mi az ő vallásossága, az archetipusok felé való hiedelem és babona, tehát az, hogy ő ilyen szentekbe, ő egy mitológikus világban, ő egy naív valaki, vagy pedig az, hogy ő az archetipusokkal szemben, az emberi ösztönjelenségekkel, érzelmi jelenségekkel szemben mély tiszteletet és tehetetlenséget ismer el, azaz vallást gyakorol azért, mert tudja, hogy nála hatalmasabb dolgok léteznek, és ha ez a szentekben, ha ez a görögistenekben, ha ez a tarókártyában, ha ez a Buddha által hirdetett különböző szemvekben van megfogalmazva, úgyse neki, mert ezek valóban hatalmas dolgok. És ettől ő csak mi jobban helyt tud állni a szakmájában, ami valóban a tudomány alapú. És ezen a ponton a tudomány időnként elkezd hencegni, hogy a csoda az övé, az észszerűség és a vallás kapcsolatával rímel, amikor Einstein azt mondja, hogy a világon vagy semmi nem csoda, vagy minden az. És másik oldalról az egyház, mondjuk a teológus tudományos elven kezd érvelni a racionalitás ellen, a pápa ugyanezt megteszi, és így a kettő egymásnak van ugrasztva, és egyre inkább belecsúszunk abba, amit úgy neveztél, hogy látszat ellentét, hogy azt ismerjük el a látszat ellentétet, hiszen az ellentétet bábozzák a közéletnek a szereplői, a két, a racionalitás és a vallásosság szereplői, mindig a másikat hívják ki a maguk érdekében, nem pedig saját magukat tartják a szinten. Úgy újra föl kell tennem a kérdést, hogyha ez mind a kereszténység tulajdonsága, és tulajdonképpen a kereszténység ez alapján virágzik, akkor miből következik a válság? És nyilván ebből meg már az a következő kérdés, hogy hogyan megoldható. A válság az abból következik, amikor a 18. század legvégén az Immanuel Kant az kiállt, illetve leült a dolgozószobájában, és leírta azt, hogy a lélek, a metafizika, az Isten filozófiailag elérhetetlen. Ebből követ, mi történik? Az, hogy az a racionális, szekuláris kultúra, ami a kereszténységen belül, a kereszténység farvizén létrejött, végleg kiszorította az Istent. Miközben az Isten keresztény értelmezése és keresztény tapasztalása volt az, ami a szekuláris kultúrát egyáltalán létrehozta. Hát akkor mégiscsak túlszaladt a felvilágosodás. Az Istenen. Maga, ezt mondom, a felvilágosodás is a keresztény kultúrán belül értelmezendő. Igen, de akkor hogy léptünk ki? Hát ez valószínűleg az emberi kogníciónak bizonyos értelemben a sajátossága, hogy nem vagyunk képesek nyilván a magunk mindennapi tapasztalása szintjén ezt a két tényezőt, ami között elképesztő feszültség van, egyszerre fenntartani. Politikát csinálunk belőle, művészeti mozgalmakat csinálunk belőle, konfliktust csinálunk belőle, és aztán az Immanuel Kant is fogja magát, és azt mondja, hogy Istent nem tudja már elérni a filozófia, miközben a filozófia azáltal a küldetés által, azáltal a kereszténység által neki szánt küldetésen keresztül nőtt fel, hogy érje el az Istent. Akkor hogyan kell a kanti műveletet restaurálni, vagy a kant előtti, inkább így mondom, a kant előtti szellemet restaurálni, kvázi a kanti műveletet eltörölni? Ez az, amivel szemben szkeptikus vagyok, és szerintem nagyon sokan bizonyára ti is szkeptikusak vagytok. Nem lehet visszamenni Kant elé. Nem lehet visszamenni Kant elé, azt lehet megállapítani, hogy a keresztény kultúra az önmagában hordozta a posztkeresztény kultúrának a potenciáját. Önmagában hordozta. Milyen lesz a kereszténység utáni Európa? Hát nagyon nagyon kíváncsi vagyok rá, miközben az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos összes koncepciónk, az arra az egy keresztény képzetre épül, hogy az embernek Isten által adott és teremtett méltósága és értéke van. És szabadsága. Igen. Amint egyébként az embereket kirekeszted abból a képességből, hogy ezt elfogadja, pusztán attól, hogy egy irracionális, istenként megnevezett evangéliumokkal, példatörténetekkel, csodákkal kicsipkézett formában kapja azt a tanulságot, hogy legyél jó a másik emberrel úgy, ahogy magaddal szemben nem lennél, szenvedést okozó, onnantól kezdve befogadhatatlan. Tehát kirekeszti, a csoda az, ami kirekeszti az ateizmus hajlamával rendelkező embert ebből, mert kikezdi benne is a racionalitást gyakorlatilag, mert ő veszít az intellektuális értékéből szerinte. Én tudom, hogy működik az ateista, mivel 40 éves koromig voltam az, és viszonylag értelmes embernek gondolom magam, tehát az is világos, hogy hogyan vagyok hiú az intellektusomra, és ez miért teszi nehezebbé az Isten fogalmának a befogadását. És ez történik vele, hogy elfogadhatatlan számára, mert aki hisz a csodákban, a mesékben, az gyerek, az hülye, és ezt kell előteremteni, hogy valamilyen más módon, más megfogalmazásban a magáénak érezzen, ne legyen hülyébb, ne legyen gyerek, ne legyen naív attól, hogy hisz abban, hogy a különböző szentek, a különböző archetipusok által megformált erények, illetve bűnök, azok nagyobbak nála, azok nehezen meglovagolhatók, azok tehetetlenséget jelentenek, és ezeket mi istenként tiszteljük, és egy olyan, tudod, úgy éljük az életünket, hogy elismerjük, hogy ezek eluralhatnak bennünket. Uh-huh. Különben, ha nem ismerem el, ha nem tisztelem egyfajta vallásos áhítattal, vagy elérzékenyüléssel ezeket az ösztönkésztetéseket, akkor oda fogok jutni, hogy kijelentem, hogy a börtönkísérlet az nem igaz, én soha nem lennék náci katona bármilyen országban, miközben látod, hogy a náci Németországban egy teljesen átlagos embert hogyan sikerül fanatizálni egy darab közepes képességű, üvöltöző embernek. És én olyan fajta életet viszek, amelyben elismerem, hogy az ember, bármelyik ember lehet gyarló, és nem fogom soha kijelenteni, hogy én ugyanolyan körülmények között ne váltam volna ugyanekkora állattá. Akárhogy is, visszamenni nem lehet Kant elé, Kantnál a Kantot megelőző szellemhez. Tehát az emberiségnek át kell esnie nyilván egy kataklizmán ahhoz, hogy visszataláljon önmagához, vagy a nyugati civilizációnak, akkor hívjuk így, bár szerintem ez most már teljesen globális. A nyugati tudat, a nyugati szellem már globálissá vált. Ha nem lehet visszamenni a Kant előtti szellemhez, akkor át kell esnie az emberiségnek egy hatalmas krízisen ahhoz, hogy visszatudjon józanodni, vagy visszatudjon révülni, jelentse akármelyik is, egymással szemben álló fogalmak, de hogy visszatudjon térni ahhoz a fenntartható kereszténységhez, amiben a civilizáció zajlott. De ha a 20. század totalitárius rendszerei és két világháborúja nem volt elég kataklizma ahhoz, hogy ez megvalósuljon, akkor mire lehet várni és miben lehet bízni? Van ma egy vallásos újjáéledés egyébként. A hidegháború végekor az volt a kérdés, hogy akkor most ateizmus vagy vallás. Ma már nem ez a kérdés, ma már az a kereszténység, az a kérdés globális perspektívában, hogy iszlám vagy kereszténység. Ma már, és azt látjuk, hogy Európán kívül mindenhol nő a kereszténység. Európán belül nem nő a kereszténység, csökken a kereszténység, és ezáltal még sebezhetőbbé válik az iszlám számára. És szerintem ez pont azért történt, mivel a kereszténységnek Európában volt ideje történelmileg kiélni a maga kulturális impulzusát, azt a konfliktusos tudatállapot. És ez lezajlott. Ami mentén létrejött a szekularizmus. Szerintem van egy anómia az emberekben, van egyfajta elégedetlenség, pszichológiai elégedetlenség azzal kapcsolatban, amiben ebben a világban vannak. Ezt én is érzem magamon, és azt is érzem magamon, hogyha nem is feltétlenül spirituális szinten, de már csak szellemi szinten, visszahelyezzük Istent a képletbe, akkor azt az egészen csodálatos élményt megtapasztalhatjuk, hogy szinte minden gazdagabbá, érdekesebbé válik, az ember alázatosabb lesz, szerényebb lesz, nem leuralni akarja a világot a tudásával, hanem szemlélődni benne. Érdekes módon szerintem az az anómia, amiben benne vagyunk, a Facebooknak az anónimája, a TikToknak az anómiája, ez az, ami egyre több emberben megszüli azt a vágyat, hogy valahogy visszataláljon Istenhez. A kérdés az, hogy ez tud-e újra autentikus vallási élményt nyújtani, vagy megmarad-e életviteli szinten.